तेरा नाम लेकर, तेरा नाम लेकर कठिन रास्तों से गुजर जाएंगे हम, कठिन रास्तों से गुजर जाएंगे हम। निकल कर अंधेरों की बस्ती से एक दिन, यकीनन उजालों के घर जाएंगे हम, यकीनन उजालों के घर जाएंगे हम। तेरा नाम लेकर, तेरा नाम लेकर कठिन रास्तों से गुजर जाएंगे हम, कठिन रास्तों से गुजर जाएंगे हम। तू ही एक पूजा, तू ही एक श्रद्धा, तू ही एक ताकत, तू ही एक दौलत। तू ही एक पूजा, तू ही एक श्रद्धा, तू ही एक ताकत, तू ही एक दौलत। मिले तेरे दर से जो बैठे बिठाए, तेरे दर से उठकर किधर जाएंगे हम, तेरे दर से उठकर किधर जाएंगे हम। तेरा नाम लेकर, तेरा नाम लेकर कठिन रास्तों से गुजर जाएंगे हम, कठिन रास्तों से गुजर जाएंगे हम। तेरे आसरे तेरी हिम्मत को लेकर, तेरे ही सफर पे चले जा रहे हैं, तेरे आसरे तेरी हिम्मत को लेकर, तेरे ही सफर पे चले जा रहे हैं। तेरी एक नजर मेहरबा बन गई तो समुंदर में गिर कर उभर जाएंगे हम, समुंदर में गिर कर उभर जाएंगे हम। तेरा नाम लेकर, तेरा नाम लेकर कठिन रास्तों से गुजर जाएंगे हम, कठिन रास्तों से गुजर जाएंगे हम। निकल कर अंधेरों की बस्ती से एक दिन, यकीनन उजालों के घर जाएंगे हम, यकीनन उजालों के घर जाएंगे हम। तेरा नाम लेकर, तेरा नाम लेकर कठिन रास्तों से गुजर जाएंगे हम, कठिन रास्तों से गुजर जाएंगे।